पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आजकल साधन करने वाले सज्जनों में बड़ी असुविधा हो रही है। सच्चे हृदय में साधन करना नहीं चाहते, जितना चाहते हैं उतना उनको साधन नहीं मिलता है। गुरु बना लेनी प्रणाली है तो गुरु एक दूसरी बात बता दे, दूसरा गुरु दूसरी बता दे, तीसरा गुरु तीसरी, चौथा गुरु चौथी बात बता दे, मनुष्य क्या करे। सर बड़ी असुविधा आजकल हो रही है। वास्तव में जैसा अधिकारी हो उसको वैसी बात बताई जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। भाव दूसरा है, योग्यता दूसरी है, बताई जाए दूसरी ऐसी बात तो वो ठीक नहीं बैठा, गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा ही पड़ जाया कि क्या करें। स्वाभाविक रुचि होती है उसके अनुसार ही उनको बताई जाए तो बड़ा काम ठीक होता है। हमारे बात ऐसी होगी, बताने वाले अपनी अपनी संप्रदाय की बात बताते हैं तो वो ठीक है, वो ही बता रहे और क्या करे। परंतु वास्तव में साधक का विचार देखना चाहिए। साधक किस दर्जे का है, कैसा है, क्या वो चाहता है। सत्संग में तो सब बातें कहनी पड़ती है, सब चलेगी, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं। सत्संग में तो सब तरह के आदमी आते हैं तो वहां तो सब तरह की बात कहनी होती है। पर साधन करना हो उस साधक को तो चाहिए जहां विश्वास हो एक बार कर लो, और नहीं है तो एक मत करो, सुनते रहो, सुनते अपनी ज्यादा रुचि हो वो पकड़ते रहो, अधिक रुचि हो वो पकड़ते रहो, वही नाम जप लो, वही स्वरूप वो विशेषता से पकड़ लो। अब क्या बताऊं इसमें, मैं तो आप बहुत भटका हूं, क्या करे आदमी, क्या करे। मेरे विचार में यही रहा कि वो बताने वाला हो ठीक तरह से, तो ठीक तरह से बताने वाले मिलते नहीं है, क्योंकि स्वयं वे करते नहीं अनुभव, ऐसे बताते तो क्या बताओ। वो बड़ी दुविधा हो रही, बड़ी मुश्किल हो रही है साधकों में, बड़ी एक हलचल हो रही है। विशेष तो चाहते ही नहीं कि हमारे को परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसी वास्तव में तो लगन ही कम है, और थोड़ी बहुत लगन है उसी अनुसार से कोई बताने वाला नहीं है ठीक तरह से। शास्त्र में आता है अमंत्र मक्षरम नास्ति नास्ति मोद मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। कोई अक्षर मंत्र न हो ऐसा नहीं है, जितने अक्षर हैं इतने ही मंत्र हैं, कोई ऐसा नहीं अक्षर जो मंत्र न हो, और कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं जो औषधि न हो, कोई ऐसा आदमी जो सर्वथा अयोग्य हो। मानो अक्षर मंत्र नहीं है, जड़ी बूटी औषध है, आदमी सब योग्य है, परंतु योजक स्तर वो लगाने वाला मुश्किल है कि इस मंत्र से ऐसे ऐसी ये बात होती है, इन जड़ी बूटी से ऐसा हो जाए, ऐसा अयोग्य ये पुरुष इसको लगा दिया, इसमें लगा दिया जाए, ऐसे लगाने वाले मुश्किल। योजक स्तर दुर्लभ, ये दुर्लभ हो रहा है। अब क्या करें बताओ। मेरे मन में तो आती है बहुत जल्दी आदमी नित्य कर सके, बहुत जल्दी, जैसे कि उत्कर्ष अभिलाषा हो तो अपने गीता के अनुसार बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, विलक्षण आ जाए। तुम क्या करे बताओ, किसी बहन का प्रश्न है कि मैं क्या करूं, मेरे ऐसे बुद्ध ये बताया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, अब मैं क्या करूं। तो स्वतः जो भीतर की लगन है उसको पहचानना मुश्किल हो गया आजकल। ऊपर से बातें भरने से ठीक बात नहीं होती, पढ़ाई करी ग्रंथ हम देखे उसी से लग गया, संग गया वैसे ही लग गया, किसी ने क्या वैसे ही लग गया। इस क्या हानि हुई है कि भीतर मेरे वास्तव में लालसा क्या है और वास्तव में कैसे योग्य हूं और किस मार्ग में चलने की मेरी उन्नति है, मैं क्या चाहता हूं, इसका पता नहीं है। अगर ऊपर से न भरे कुछ भी तो पता लग जाएगा कि भीतर में क्या रुचि है, पर शास्त्र पढ़कर पुस्तकें पढ़कर जैसे पुस्तकों में लग जाओ, पुस्तकों से पता नहीं लगता है अपनी खास क्या आवश्यकता है, मैं कैसे योग्य हूं, इस बात की परीक्षा बड़ी मुश्किल है। मेरे में जैसी बीती है वो बात मैं बता सकता हूं आपको, बहुत वर्षों की बात है, जब पढ़ता था उस समय की बात है, संवत 1980 के पास होगा, मैं संवत याद नहीं है उस समय की बात। मेरे दिन विचार आया, बात बताता हूं भाई, आप लोग कोई फायदा हो तो उठा लेना। मेरे विचार आया कि क्या करें, कैसे उन्नति हो, वादरूप पारमार्थिक उन्नति कैसे हो, ऐसी लालसा ही मन में। तो मैंने विचार किया तो मेरे दो बात आई सामने, एक तो ऐसा है कि सब शास्त्रों को देखा जाए, शांति है, योग है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय वैशेषिक छह दर्शन है, जो जो संत महात्मा हुए हैं उनकी वाणी है, ये सब विचार कर देख करके इनका क्या आशय है, और फिर विचार करे कि मेरा अंतःकरण किसके अनुकूल है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी रुचि क्या है, जिससे मैं उन्नति कर दूं। तो दो बात आई मेरे सामने कि इतना सब बढ़कर के हम विचार करें, ना तो इतना हमारे शास्त्र का बोध है, ना हमारे अंतःकरण का भी बोध है, तो हम क्या करें, कैसे करें। तो मन में एक बात आई, कोई अच्छे महात्मा हो तो उनके कहने के अनुसार चलो, ये निर्णय किया, वे कह जैसे करो, तो ये मेरे संतोषजनक बात हुई, कह जो करो बस, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं। तो ये मेरे जैसी एक बात आ गई बीच में, शेष जी श्री जयदेव जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा महाभारत पढ़ो, तो महाभारत पढ़ा, महाभारत में पतिव्रता की बातें आई, तो शेर जी कहते थे कि मेरे मन में आई कि मैं अगर स्त्री होता तो बड़े सीधा काम है, पति कह जाऊ हाँ माँ मेरा देता, बड़े सीधा काम है, स्त्री होता तो बड़ा काम शुरू होता, बहुत शुरू बड़ा सरल, वे कह जी एक ही धर्म एक व्रत निर्माण काय वचन पति पद पर बड़ा अच्छा हुआ, पर तो मैं क्या करूंगे, मैं तो स्त्री तो होनी पुरुष हो गया। तो ऐसी मन में आई, शेर जी ने बहुत बात कई वर्षों के बाद सुनी, मेरे मैंने ऐसी बात है कि ऐसा कोई मिल जाए तो उसे कहने के अनुसार चले, अपने अपने करें ही नहीं वो कह जो ही करना अपन दो। तो ये मेरे जैसी, और उसका मैंने अनुष्ठान भी किया और मेरे लाभ हुआ, लाभ हुआ मेरे को, परंतु वहां टिक जाए ये बात कठिन है, हर एक आदमी कर ले ऐसी बात नहीं दिखती हमें, प्रकृति है अलग अलग, तो प्रकृति के अनुसार कोई साधन मिले तो उससे लाभ होता है। हम क्या चाहते हैं, इतने बैठे हैं ना, इनमें बहुत कम आदमी होंगे जिनको ये पता है कि हम ये चाहते हैं, कुछ पता नहीं हम क्या चाहते हैं, इस बात का ही पता नहीं है। अब क्या बताऊं उसको, क्या बताऊं, जैसे बाहर निकल जाए कि बताओ रास्ता कहाँ है, कहाँ का बताओ, कहीं का बता दो तो कहीं भी चले जाओ, क्या बात है उसमें, ऐसी दशा हो रही है आज, ऐसे भटक रहे हैं लोग जिनको पता नहीं कुछ भी, और पता नहीं है पता लगाना चाहते नहीं है, ये मुश्किल हो रही है। तो एक बात मेरे को तो अच्छी मालूम थी, और कुछ अनुष्ठान किया तो मेरे तो लाभ हुआ, परंतु ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। इसी परीक्षा के लिए चार बातें थी, अब देखो याद आ जाए बता दूंगा। कैसा हो पुरुष हो जिसे कहने के अनुसार से चले, तो ना तो उनकी भोगों में आसक्ति हो, न रुपयों की संग्रह की भोग की आसक्ति न हो, और अपना अपनी सेवा की भी अपने अनुकूल बन जाए, ये भी जिसकी अच्छा न हो, और बिना पूछे भीतर के भीतर की शंकाओं का समाधान हो जाए उनके वचनों से। ये चार बातें जहां हो वहां लग जाओ तो उसे लाभ होगा। कम से कम मेरे से वो कुछ नहीं चाहते, ना कोई रुपया पैसा चाहते हैं, ना सेवा चाहते हैं, ना मान चाहते हैं, ना बढ़ाई चाहते हैं, ना चेला बनाना चाहते हैं, मेरे से कुछ नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं चाहे वो कल्याण कर सकता है, जो आपसे चाहता है वो कल्याण नहीं कर सकता। मेरी धारणा बताऊं, कोई नाराज मत होना भाई, कृपा रखना मेरे पर, कृपा रखना, नाराज मत होना, शंका तो पूछ ले बता दूंगा। मेरे से गर्ज करता है, मेरे से कुछ भी चाहना है मन में, वो मेरा कल्याण नहीं कर सकता। मैं तो उसके लिए कड़ी बात कह देता हूं, आपसे क्षमा मांग ले सभी। जो मेरे से भेंट पूजा और आदर और सेवा चाहता है, रुपया चाहता है, तो वो मेरा कल्याण नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? वो कहते गुरु, गुरु नहीं है, वो पोता चेला है। जिसके पास रुपया है वो रुपया जो चाहता है, तो रुपया तो हुआ असली गुरु, और उसका चेला हुआ रुपया, और रुपया वो रुपया का चेला, तो पोता चेला है, वो कल्याण कैसे करेगा? मैं माफी मांगता हूँ, कह देता हूँ बात। उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो मेरे तो वहां विश्वास नहीं, वो कल्याण करेगा कैसे? करेगा वो गुरु कैसे हुआ? हमारी दृष्टि नहीं है बात। आप जो जहां हो आप अपने करो, मैं मना नहीं करता हूं, किसी खंडन वंडन मेरा मतलब नहीं है, मैं मेरा नहीं मानता मन हुआ। संतों की न्याय न्यायी वाणी है, सुंदरदास ने कहा सबको सुंदर देखा शोध के सबका होगा ज्ञान, मेरे मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान। बाकी मेरी ये बात है, क्यों ने कह दिया कि मेरे तो भगवान कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं सजता। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे तो भरोसा है दूसरो करो, मेरे तो राम नाम दो आकर हूं सुस्वरणी अरो, भरोसा दूसरो करो। शंकर साखी जो राखी कहूं तो जर जी गरो, अपनो भलो राम नाम आई दे तुलसी समझ भरो। राम नाम जी मेरे तो माए बाप दो आकर यक्ष दो है, माँ बाप है, रो पिता माता ममो दोनों है, दोनों का जीव रामदास कर बंदगी तुरंत मिला हुए पियो। तो न्यायालय संतों ने कहा है हमारे तो ये जस्ती, हमारे तो ये जस्ती, हमारी ये जस्ती, तो बढ़िया बात। वो एक जैसे बड़ा पार हो जाएगा उसे, उसके ऊपर लग जाओ। मार्ग सब ही सत है, नहीं मार्ग में दोष। पैंडो कोष करोड़ को करे नहीं पैंडो कोष, करोड़ कोष करे ही नहीं क्या हुए, बड़पन बात करे बढ़ाई आत्म को नहीं सारे जिन जिया बिन तेरू कहीं तारे, जो तीनों नहीं जाने वो तारे क्या क्या उद्धार करेगा वो, आप तेरू नहीं और कोई तारे। तो वो उद्धार वही कर सकता है जिसका उद्धार हुआ है। तो इस वास्ते किसी का शिष्य बन जाओ करो, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। शिष्य बनने पर बड़ी आफत होती है, वो छोड़ तो सकता नहीं और उद्धार होता नहीं, और जगह जान देते नहीं और बांधे खुद करते नहीं, कर सकते नहीं, यह दशा है आज। उन्हें रोक ले बेचारे, अब क्या करे वो। इस वास्ते मैं आप ऐसी है हाथ जोड़ दू, मैं तो खुद की जो रुचि है उस रुचि के अनुसार किया जाए। जैसे भोजन है भूख लगी है तो जैसा रुचि है जैसा पाचन होता है, जितनी पाचन शक्ति उसका भोजन किया जाए जरूर पुष्टि होती है, परंतु रुचि तरह और रुचि और तरह मिले क्या करे वो। तो तो ऐसी दशा हो रही है। अब मेरे सम्मति पूछे क्या करें, मैं क्या बताऊं। स्वतः तटस्थ होकर देखो कि तुम्हारी रुचि क्या है। तुम्हारे को राम जी अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, विष्णु भगवान अच्छे लगते हैं, शंकर अच्छे लगते हैं, सूर्य अच्छा लगता है, गणेश जी अच्छे लगते हैं, शक्ति माँ शक्ति अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगे। स्वतः स्वाभाविक, तो स्वाभाविक रुचि का पता नहीं है। कारण क्या, जैसे सुना वैसी वृत्ति बनी, दूसरी सुनाई दूसरी वृत्ति बनी, कई ऐसी वृत्तियां बन गई। स्वाभाविक मेरी क्या लालसा है जान नहीं सकता खुद। कई तरीके भर दी ऊपर से, ऊपर से भर देने से आदमी ठीक कल्याण नहीं कर सकता। भीतर से तुम्हारी क्या लालसा है, अगर भीतर की लालसा वो पहचान ले तो उससे करो, बहुत लाभ होगा। सिद्धि के लिए कोई जरूरत नहीं है, साधन ठीक हो, साधन निर्माण हो जाए बस, ठीक बच्चे वो ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसमें वो क्या करें, अब ऐसी अवस्था में क्या करें। तो मेरी एक बात आती है, मैंने संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, उसके अनुसार कहता हूं। जैसे भगवान का नाम है, उस नाम में रुचि हो जाए आपकी, कृष्ण है नाम, राम राम है, गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद कुहरी कोई, उसमें सीधा सीधा सरल राम नाम दिखता है। ये मैं कहता हूं, उनका आग्रह नहीं करता हूं, मैं कहता हूं। अब उस नाम को जप करे और प्रार्थना करे, रूप कौन सा है, तो रूप वो तो बतावे, नहीं तो गजेंद्र की तरह। गजेंद्र ने भगवान को प्रार्थना, भगवान को कहा है, प्रार्थना करी, तो रूप विशेष नहीं किया है। या कष्ट नेश बलिगात प्रसन्न, कोई एक ईश्वर, कोई एक दो बुद्धि, एक चतुर्भुज, एक सहस्र भुज, एक श्याम, एक गौर, एक ऐसा नहीं। या कष्ट नेशो बलिगंत कोरगात प्रसन्न भेगा दभिधावतो विषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तभी मई। ऐसा जो सर्वोपरि परमात्मा है जिससे मृत्यु भी दौड़ती है उसके लिए, और सब उनके चंद्रमा आदि सब उसके अधीन है, ऐसा कोई एक ईश्वर है। अब कैसा है कौन पता नहीं, ये गजेंद्र की बात है, वो मेरी रक्षा करे। तो वो पूर्व जन्म में शिक्षित माया है, पहले जन्म में उन्हें शिक्षा मिली थी, वो आफत पड़ने पर वो बात याद आ गई। वो जो ग्रह ने पकड़ ले गया, तो ग्रह ने कहा कि थोड़ी सी सूंड बार रही, वह पड़ी पड़ गया मरा। ऐसी हालत में कोई एक ईश्वर जो सबकी रक्षा करता है, भीतम प्रपन्नम परिपाति, भय भीत और शरण होता है उसकी रक्षा करता है, वो परमात्मा कह रहा है कैसा नहीं, ऐसे मैं शरण हूं जो भगवान आ गए। इस तरह से हो जाए तो आपके कोई नहीं आवे, तो उस बहन से भी मेरा यही कहना है कि आपके जस जाए तो रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन कोई बात किसी सुने नहीं, एक ही हिरसन लग जाए राम राम करे, कल्याण हो जाएगा। एक बात में लग जाओ, अगर गुरु चाहो तो गुरु मिल जाएगा, रास्ता चाहो तो रास्ता मिल जाएगा। एक नाम जप, उसमें कृष्ण कृष्ण जैसे, हरे राम जैसे, जो आपको नाम जैसे, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, जिस नाम पर विश्वास हो, उसी नाम के जप में लग जाओ। जग चतुराई छोड़कर हो ये मूढ़ भज राम, सफा कुछ अनजान, एक राम नाम राम राम राम, हे कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद वासुदेव वासुदेव वासुदेव, ऐसे उसमें लग जाओ। तीसरे गुरु ने तो राम मंत्र दे दिया, हाँ तीसरे गुरु दिया, हाँ दे दिया, तीसरे गुरु राम नाम दिया, तो उस एक को जपो। तो मैं तो ज्यादा और बात भी एक कहता हूँ, ज्यादा गुरु पर श्रद्धा होती तो गीता ने कहा किसी की न बुद्धि भेदम जनिए दज्ञानां कर्म संगीनां, बुद्धि भेद नहीं करना। तो मेरे भी अभी तो बुद्धि भेद भी नहीं करना, उसे कल्याण भी करना, उसको छुड़ाना भी नहीं, ठीक बताना। तो मैं कहते हूँ तुम्हारे ज्यादा जैसे वो करो, अगर गुरु की तुम्हारे बात हो तो एक माला गुरु से फेर लो, खत्म करो काम। बढ़िया तो है कि एक में लग जाए, जरूरत नहीं दूसरे दो चार सात पांच, एक में लग जाए, एक में उसमें तत्पता से लग जाए। और सत्संग में सुने, सत्संग में जो बातें ठीक मालूम दे वैसे करें। अब ध्यान दे, अब बात बताता हूँ, अब हरेक के लिए काम की बात बताता हूँ, आप सुन लो। आप शिष्य गुरु संबंध मत जोड़ो, सत्संग करो। आजकल के जमाने के अनुसार ये बात है, मेरी धारणा की हुई है, मैंने अपने समझ रखा है, गुरु मत बनाओ। तो गुरु मत बनाओ तो मैं गुरु बनता भी नहीं। आप चेला मत, मैं चेला मत बनो तो मैं गुरु कैसे बनू? न्याय नहीं है ना। जब मैं गुरु मत बनो, गुरु मत बनाओ तो मैं चेला बनो तो अन्याय हो जाना। तो गुरु मत बनाओ और सत्संग करो। जिस सत्संग से आपको लाभ होता हो उस सत्संग में लग जाओ, और जब तक लाभ होता रहे ठीक देखो, फिर उन गुरु जी में कोई गलती दिखे, आपका अश्रद्धा हो जाए तो जयराम जी कहो चुपचाप, करने की जरूरत नहीं, निंदा मत करो, उसकी भी निंदा मत करो। देख लिया कोई अवगुण है, ठीक अच्छी बात है, अपने चलो वहां से, हमारे यहाँ काम नहीं चलेगा भाई। अश्रद्धा हो क्या करे, ऊपर दीवार है, ऊपर मकान बना हुआ है, फट गया है, अब उस मिट्टी की दी लग बरसा तो वो तो गिरेगा, तो मन फट गया, अब वहां नहीं होगा ठीक, तो बचल दो। पर जहां अच्छी बात लिखे वहां से अच्छी अच्छी लेते जाओ और उसके अनुसार बनाओ, अपने जीवन में बातें लाते जाओ और भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे महाराज मैं क्या करूं, कैसे करूं, कृपा करो, ऐसे भगवान से कहते रहो। तो भगवान ऐसे विलक्षण है कि आपको कुछ पता नहीं लगा, आप ठिकान लगा देंगे, सच्ची बात है, लगा ही देंगे भगवान, ऐसी विलक्षण बात है। नाथ के हे नाथ, मैं तो आपको, आप क्या हो, सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, दो भुजी है, चतुर्भुज हो, सहस्रभुज हो, मैं जानता नहीं, पर तो आप एक ईश्वर हो कोई, उसको मैं प्रार्थना करता हूँ, जो आप हो मेरे को लगाओ, मैं सकता हूँ। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, सच्ची आरती हुई में क्या करूं, तो वो लग ही जाता है। जहाँ जाना नहीं चाहता वहां जाना पड़ेगा भगत पर, यार वहां ऐसा मिलेगा कि जहां था उसे अच्छे अच्छे संग में आ जाए। मैं कुछ जगह लगा हूं समझ लो और बड़ी अच्छी संग है, परंतु ऐसा आटा सटा लगता है, ऐसे लालसा है तो छुड़ा देंगे, जहां भेजेंगे वहां मिल जाएंगे। हम छोड़ना नहीं चाहते, भगवान छुड़ा देंगे, ऐसी बात है। अब आप मानना न माना वो तो आपकी मर्जी है, आप भगवान पर विश्वास करते रहो, सत्य से लालसा अपनी जागृत कर लो, फिर भगवान आप से आप बैठा देंगे। कृष्ण बंदे जगत गुरु, वो प्रधानाध्यापक हेडमास्टर है, वो जिस क्लास में आप हो उस क्लास में भेज देंगे, वहां यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, आप से आप कर देंगे। टेलीफोन लगाओ नहीं तो भगवान के तो सब टेलीफोन है, हम जरा चाहते हैं उसी के साथ जोड़ दे, हेलो बेटा करो बात करो आप। अब हम कैसे हैं कैसे नहीं है, हमारे को भगवान जानते हैं, हमारे उद्धार कर दे गुरु को भी जानते हैं, वे आप साथ लगा देगा, अब करो प्रार्थना सच्ची, और सच्ची लालसा भीतर से हो तो भगवान कर देते हैं। आपको पता ही नहीं लग रहेगा, आप जाना चाहते भी नहीं तो भेज देंगे, वहां मजबूर हो जाएंगे आप, ऐसी घटना होती है, ये भेज देंगे वहां। मन अपनी लालसा सची जाए, आग्रह मत रखो, ना निर्गुण का, ना सगुण का, ना साकार का, निराकार का आग्रह मत रखो। आग्रह रखो तो वही रहोगे, वो भगवान छुड़ाते नहीं, आग्रह तुम पकड़ लोगे छुड़ाएंगे नहीं, हमें आग्रह नहीं है, हम तो उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, हमें तो अपने पेट भरना चाहते हैं, भूख लगी है, अब वो ठीक है क्या हम नहीं जानते, लुक जाओ। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाएगी, आप साथ मिलेगी, गुरु मिल जाएंगे, अगर किसी को संतोष है तो उसमें लग जाओ। ये महाराज वाणी पढ़ते हैं ना, इसमें आया हदिया गुरु बेहदिया गुरु, गुरु दो हदिया गुरु होते हैं, बेहदिया गुरु होते हैं। तो हदिया गुरु को छोड़ो, बेहदिया को छोड़ कहां जाओगे, जब बेहदिया मिल गया तो बेहदिया की जरूरत नहीं, तो हदिया गुरु से नहीं होगा कुछ भी, बेहद गंगा हुआ इस महाराज हदिया गुरु बेहदिया गुरु पढ़े हुए अच्छा बाणी माता मैंने पढ़ा, तो हदिया गुरु है ना, हद बेहद गंग देखा, तो हद तक है यहाँ तक है। देखो वेदांत अद्वैत सिद्धांत ऊंचा है सबसे, पर हदिया है, आप नाराज मत होना। भक्ति ऊंची है पर जहां मिलती हड्डिया है। योग ऊंचा है पर हड्डिया है। क्योंकि बेहद की तत्व का अनुभव करने वाले में है नहीं, सीखे वो मिलते हैं। सीखना अनुभव दो चीज है, सीखना और चीज है, अनुभव दूसरी चीज है। तो सीखे हुए से सीखा सकते हैं वे, पर अनुभव नहीं करा सकते। सिखा देंगे और वो दिखेगा सही। सीखी हुई बात ऐसे दिखती है मनो अनुभव हो गया हमारे को, ऐसा दिखता है। तो कसौटी क्या है? राग और द्वेष, ये कसौटी है। गीता ने कहा इंद्रिय इंद्रिय से राग और द्वेष हो, राग और द्वेष पैदा होते हैं। ठीक और बेठीक होता है, अनुकूल तो प्रतिकूल होता है, और इसका हमारे पर असर पड़ता है जो अभी ठीक नहीं हुआ है। ये कसौटी रखो अपने। कितनी ऊंची बातें हम जानते हैं, बताते हैं, व्याख्यान देते हैं, लोगों को समझाते हैं, बहुतों की शंकाओं समाधान कर देते हैं, परंतु अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसे रंग बदलता है तो भाई ठीक नहीं, अभी ठीक नहीं, अधूरापन है। चलो आगे चलो। और ऊंची ऊंची बहुत ऊंची बातें हैं, पर क्या करें। तो इस वास्ते अपने एक में लग जाओ, सच्चे हृदय से। अरे नहीं हो तो नाम जब जो अच्छा लगे नाम जब में रात में लग जाओ। अरे ऊपर पूछोगे मैं क्या करूं, कैसे करूं? लालसा केवल लगाओ, केवल लालसा। उस तत्व की मेरे को प्राप्ति हो जो सर्वोपरि तत्व है। मैं नहीं जानता सगुण है निर्गुण है, साकार है निराकार है, मैं जानता नहीं, क्या करूं। ऐसे लालसा लग जाओ तो ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा। लालसा आपकी लगनी चाहिए। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में हम रहना नहीं चाहते। राग द्वेष में हरेक शोक में हम रहना नहीं चाहते। वो कैसे ऊंचे उठे हम जानते नहीं, हमारे को पता नहीं कहाँ जावे किससे पूछे। जहाँ संतोष हो ठीक, और अपने बीमारी का इलाज होता हो तो वहां रह जाओ। बस रहते रहो कब तक कि जब तक उनमें कोई दोष ना दिखे और अपना साधन ठीक चले। अब दोष दिखे तो फिर चुप कैसे चलो, निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, किसी को बुरा मतलब मत करो। दिखता रहे ठीक तरह जितने लगे रहो लगे करते रहो, जो जो चीज मिले उसके अनुसार जीवन बनाते रहो, ठीक हो जाएगा। मिल गए अजिया बेहद अजिया गुरु होते। वचन सुनिया बेहद का हदन आवे दाय, हरिया सुनमे साइया क्या तासु ध्यान लगाए। अब बेहदिया सुन लिया तो हदिया दाय नहीं आता, अभी नहीं आप ही नहीं आओगे। ठीक तरह से बेहदिया मिल गया फिर हदिया आवे नहीं, समझ में ठहरेगा नहीं, वहां टिक नहीं सकता। वो जबरदस्ती टिका हुआ तो टिक नहीं सकता, हाथ की बात नहीं है, ऐसी बात है उसकी, फिर टिक नहीं सकेगा। मैं तो उदाहरण दिया करता हूँ, जैसे छोरी बड़ी हो गई और बाप निगह जगह पर देखता है और अपनी स्त्री से आर कहता है वैसे लड़का है वैसा लड़का है, तो वो छिप छिप सुनती है, पर कब तक? जब तक सगाई ना हो तब तक। अरे सगे होने पर और नहीं सुनेगी, वो एक ही सुनेगी। ऐसे जब एक में जब तक नहीं लगा तब तक छोरी कुमारी है, अब संबंध हुआ नहीं है, या संबंध हुआ पर दूसरी बात सुनेगी, बस बंद हो गया, या वो एक की बात सुनेगी, ऐसी अनंतता है। तो ये पुस्तकों को पढ़कर कर देने से नहीं होता है। पुस्तक मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ा है, देखा है, और भी मन से भी पढ़ी है, गुरुमुख से भी पढ़ी है, पुस्तकें पढ़ी है, परीक्षाएं दी है, सब करा है, परंतु असली लालसा पूरी होती नहीं। भूख रहती है भीतर में, तो जब तक भूख रहती है तब तक क्या करे। वो हद बेहद गुरु को प्रसन्न, हरिया गुरु हद की कहे आपा सुबुद नाय, हरिया गुरु बेहद ब्रह्म बतावे माए। देगा उनको पता है नहीं, जोर से पढ़ा हो। हरिया गुरु हद की कहे आपा सुदबुद नाय, आपने खुद को पता है नहीं, हद की बात बताओ। जन हरिया गुरु बेहदी ब्रह्म बतावे माय, बेहदी वेद ब्रह्म बता दे, माई बता देगा, भीतर बता देगा, भीतरी ब्रह्म बता देगा, बेहद का मिलेगा, हरिया बता ही नहीं सकता। हरिया हदिया छाड़ गुरु सदगुरु करिए, और बेहद का गुरु छाड़ के जाओगे किस ठोर, फिर कहाँ जाओगे? बेहद का गुरु मिल गया फिर कहाँ जाओगे? हदिया छोड़ो बेहदिया में जाओ। जन हरिया हदिया गुरु बैठा उड़े पार, इसमें बैठा है, बेहद का गुरु समझ के उतरी उतारे पार, खुद भी उतर गया दूसरों को भी उतार दिया। मेरी बात है भाई, अब हम पहचान नहीं है हरिया बेदी, हम जानते नहीं, हम जानते क्या करें, ये मुश्किल हुई है। तो इस पर एक मैं कहानी कहा करता हूं। एक सज्जन थे, आज हो जाएगा, आज कह दूंगा फिर पूछना, फिर बता दूंगा, मेरी सुनी हुई कही हुई कई बातें है, कहने का मेरा जरा पेशन है, बोलता हूं। एक राजा थे, तो नवयुवक राजा राजगद्दी पर बैठ गए, तो कुछ दिनों तक राज्य करते रहे। फिर उनके मन में आया कि भाई पूछे प्रजा को कैसा है, तो प्रजा के बड़े बूढ़े बूढ़े आदमियों को बुलाया, जो मेरा राज भी जानते हैं, मेरे पिता की राज जानते हैं, मेरे दादाजी के राज भी जानते हैं, ऐसे आदमियों को बुलाया और बुलाकर पूछा कि बताओ आप भाई, दो तीनों राज्य आपने देखे हैं, तो किसका राज्य बढ़िया रहा? तो बेचारे चुप रहे, हम क्या बोलें, कह देंगे पिताजी ऐसे थे, दादाजी ऐसे थे, तो अब तीन सौ काम है, ये कैद में धर देगा, अगर आप ऐसे हो तो मेरे बाप की निंदा करते हो, ऐसे हो जाए तो क्या बोल लेते। एक चतुर वृद्ध आदमी था, समझदार, तो दूसरे ने कोई तो बात कही, वो खड़ा हो कहता था मैं एक बात कहता हूँ, आप कैसे, वो मैं नहीं जानता, आप कैसे हैं, आपके पिताजी कैसे हुए, दादाजी कैसे हुए, इन बातों को तो मेरे को पता नहीं, मैं कैसे बताऊं, मेरी बात तो मैं बता सकता हूँ, मेरी बात तो मैं आपको बता सकता हूँ, कैसे बताऊं, तुम बताओ अपनी। जब आपके दादाजी राज्य करते थे, उस समय मैं जवान था और बल भी था, शरीर में बल था और लाठी रहता था पास में, और मन रहता था कोई आ जाओ बोले मेरे विजय नहीं कर सकता मेरे पास, ऐसा रखता था। तो एक दिन जा रहा था तो जंगल में एक स्त्री रोती हुई उनकी आवाज रही थी, नहीं मैंने जाकर क्या भाई क्या बात है, तो मेरी लाठी मेरे देखो डर गई, घबरा गई, तुम्हें भाई तू घबरा मत बेटी, तू घबरा मत, तू बता क्या बात है। जब बेटी बहन कहा ना तो उसको विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, तो बाबा जी क्या करूं, मेरी बात ये है कि मैं अपने पीहर से ससुराल जा रही थी और गाड़ी पर बैली हो क्या करे, अब नाम भूल गया मैं अपने, अजी बग्गी बग्गी भैया कठाई है, पुराने जमाने की बात है, ऊपर बैल गाड़ी में है ना, तो चारों जातु लगा करके वो बांध दे, ऊपर कपड़ा लगा दे, ऐसी बैली बनाई हुई, उसमें बैठी थी मैं, तो दो चार ऊंट थे मेरे साथ में, आदमी से पांच सात, ऐसे मैं जा रही थी, मेरे पीर से साथ जा रही थी, जा रही थी तो बीच में मिल गए डाकू, उनकी आपस में लड़ाई लड़ाई हुई तो मारपीट होने लगी, तो मैं उठ करके भागी वहां से अकेली, वे लड़ते रहे मैं भागी, जाकर छिप गई। अब उन्होंने किसी को मारपीट करी कुछ गया, तो मैं तो डर गई छिप गई, अब वे सब अपने कहाँ गए कैसे गए मेरे को पता नहीं, मैं डर गई कि मारपीट करेंगे यार, मेरा गहना मेरे पास में इतना, तो कोई न जाने क्या करेंगे भाई, इस बात में छिप गई। वो लड़ाई मिट गई तब मैं वहां से रवाना हुई, अब यहाँ मैं आ गई टीवी पर बैठी हूँ, अब किधर जाऊं, मैं जानती नहीं कि पीर किधर है, मेरा ससुराल किधर है, जंगल में बैठी हूँ क्या करूं, तो मेरे हृदय भर आया तो मैं रोने लग गई, और मैं क्या करूं कहाँ जाऊं। तो पूछा भाई तेरे क्या है ससुराल है, तेरे ससुर का नाम बता, तो बड़ी संकोच में पढ़ी लिख कर बताया, ये अमुक गाँव हमारा शास्त्र है, तो मैं पहुंचा दे, तुम डर मत मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को पहुंचा दूंगा। मेरे को बड़ा संतोष हुआ, संतोष मैं उनको लेकर पहुंचा, तो रात हो गई थी, तो रात हो जाने से वे आदमी तो पहुंच गए वहां घर पर, बहू कहाँ गई पता नहीं, अब बहू को तो उनका अपने साथियों का पता नहीं, साथियों को बहू का पता नहीं, ऐसी दशा हुई। तो विचार करते क्या हुआ, डाकू ने लूट लिया होगा, मारपीट कर दिया होगा, कत्ल कर दिया होगा, क्या पता गणों का मार भी दे कोई, ऐसे चिंता कर रहे थे। ऐसी चिंता मैं पहुंच गया रात्रि में, रात्रि में पहुंचा और भाई तुम अपने घर जा, मैं वो आदमी के पास बैठ गया, रो रहे थे, बड़ी चिंता बड़ी शांति हुई। उस घर वाले ने पूछा भाई क्या बात हुई, तो कहा बात तो ऐसी थी कि मैं तो लड़ाई में भाग गई और छिप गई और फिर सूर्यास्त हो गया, फिर ऐसी बात हो गई तो मैं तो रोने लग गई। तो ये भाई आए, मेरे को बड़ा आश्वासन दिया और मेरे को यहाँ पहुंचा दिए। बात पहले ही सबने, आज मैंने पूछा, पुरुषों ने, स्त्रियों ने पूछा, सबके बड़ा संतोष हुआ कि बहुत अच्छा आपने किया। मेरे को 100-200 रुपया देने लगे कि मैं रुपया वास्ते काम नहीं किया, मैंने जो ये काम किया है मैं ठीक के लिए, जो मैंने ठीक समझा वो किया है, रुपयों वास्ते नहीं किया, मैं रुपया नहीं लेता। बहुत आग्रह किया, मैंने लिया कुछ नहीं। मैं तो एक ही बात है कि ये स्त्री अपने घर पर पहुंच गई, मेरा तो यही इनाम है, यही रुपया है, मैं कुछ नहीं लेता। तो उन लोगों को संतोष हुआ। उस लड़की को पूछा तो उसे कहे, मैं तो माँ बाप जी में है, जैसे पिताजी आवे ऐसे मैं तेरे साथ आई हूँ। तो मैं चला गया, हमारे को बड़ा संतोष हुआ और बड़ी प्रसन्नता रही कि भाई किसी का उपकार हो गया मेरे द्वारा, तो अच्छी बात है। ऐसे होते होते आपके दादाजी का राज तो समाप्त हो गया, आपके पिताजी का राज्य हो गया। तो पिताजी का राज्य हुआ, उसने कुछ मेरे घाटा पड़ गया, पैसे कुछ चले गए, व्यापार आदि में लेन देन में पैसों की कमी आ गई। तो मन में आई कि तेने बड़ी गलती करी, एक थप्पड़ मारता तो सब गहना दे देती हो, थोड़ा तो धमका दो और गहना दे देता, आज ये तकलीफ क्यों भोगता। परंतु उनको तो बात बीत चुकी, अब क्या है, विचार आता बार बार कि देखो उस समय वो रुपया देते थे वो भी नहीं लिया, ये गलती करी। अगर रुपया ले लेते कुछ काम तो आता, मैंने वो भी नहीं किया। ऐसी बातें मेरे आने लग गई, ये मेरी अवस्था हो गई। और अब तो महाराज मैं क्या कहूँ, आप तो भी और आप अंधाता हो, आप राजा हो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब क्या कहूँ, शर्म आती है। नहीं बोलो क्या कहो, आजकल तो ऐसी मन में आती है, सेवा करने वाला नहीं है। मेरे मन में आई उस चोरी को दे आला तो वो सेवा भी करती, धन भी मिल जाता, आज वृद्धावस्था में सेवा करती। ऐसी ऐसी आज मन में आती है, तो महाराज मेरी तो बात बताती, ऐसी बात है। अब आप जानो क्या है, आप जानो महाराज, तो बात सब कह दी। तो दादाजी का राज हुआ, पिताजी का राज हुआ, आपका राज हुआ। तो आप कैसे हैं, आप दादाजी कैसे, पिताजी कैसे, मैं जानता नहीं, मेरी बात तो मैंने कह दी। तो आप क्या हुआ, अब जान लो, आप जान लेंगे आप। तो आपकी बात क्या कहें, कह भी दी। इसी तरह से गुरुओं की बात क्या कहें, किस गुरु के पास जाने से क्या हुआ, किस संत के सत्संग से क्या हुआ, किसके व्याख्यान से क्या हुआ, ये तुम देख लो। अब छोटा बड़ा कौन है क्या पता है, अपने तो रोज भोजन मिल जाए तृप्ति हो जाए, अच्छी बात है। नहीं मिले तो फिर भटके और क्या करे, कहीं ना कहीं जावे। तो ऐसे जिन संतों के सत्संग से संतोष होता है, मन में समाधान होता है, बिना पूछे प्रश्न का उत्तर होता है, मन में गए और पूछा नहीं, ऐसे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और हमारे से कुछ चाहते भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहते, ना चेला बनाना चाहते, ना भेंट पूजा चाहते, ना कुछ नहीं चाहते। ऐसा कहीं मिल जाए तो वहां सत्संग करो। अरे कब तक करो, कि जब तक चीजें मिलती रहे, क्यों भूखे तो अन्न मिलना चाहिए, प्यासे को जल मिलना चाहिए, तो हमारे को चीजें मिलती रहे, सत्संग करते रहो। शिष्य गुरु का संबंध मत जोड़ो, वो जोड़ने के बाद बंद जाओगे वहां, फिर वहां अच्छा हो मंदा होगी वहां रह ही पड़ेगा, हम चेला बन गए हम, वो नहीं हो रही, वो करते रहो, करते करते जिसमें जहां आपको ठीक लगे ऐसी बात, और ठीक संतोष हो तो आपकी बात आप जानो, अब हम क्या बताएं, आप करके देख लो। तो जहां आपके संतोष हो, जिस जगह संतोष हो वहां करो, और कहने के अनुसार से आप साधन करो। मेरे को मिली है 86 की बात है, सम्मत 1986। तो मेरे भी हलचल होती थी, क्या करें, कैसे करें, किसे मिले, किसे पूछें, कैसे करें। जहां पूछते कोई मेरे को संतोष उत्तर दे दिया, जैसे संतोष भी नहीं होता, पढ़ भी लिया था तो हरेक ठग जा यूं भी नहीं, एक कहना भी मैं कर लेता, परंतु वो टिकता नहीं हुआ। तो तत्व चिंतामणि पहला भाग है, वो मिला था 86 में, वो मिला तो उसको परीक्षा की पढ़ाई करता था तो पढ़ने में भी रहता था। तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ने लगा है, तो उसमें लेख आया कि साधक के लिए क्या करना चाहिए, तो वो मेरे मन की बात आई उसमें, तो किसी गुरु के पास जावे तो उनके पास में जाकर और ठीक तरह से संतोष हो, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे से कुछ चाहते नहीं, अगर उनकी बातों से संतोष होता है, बिना पूछे भीतर के शंकाओं का समाधान होता है, शांति मिलती है, आशु संपत्ति दूर होती है, देवी संपत्ति आती है, उनके संग से ऐसे पुरुष मिले तो उनके पास जाओ जहाँ अपना साधन बढ़ता हो, अपनी शांति मिलती हो, उनके पास जाओ, जा करके और उनसे पूछो। वहाँ किंग करते भी विमूड मत रहो कि क्या करूँ, ये मुद्दा मत रखो और पूछो और समाधान करो और उसमें साधन में लग जाओ। उसमें लिखा है कुछ दिन साधन का फल ना दिखे तो भी डटे रहो, कुछ दिन बाद जमे रहो, फिर देखो चलते चलते अगर ठीक मिले तो उसमें लग जाओ, उसमें फिर अपना संगत मत लगाओ। ऐसे उसमें मिल गया तो मेरी बातें उन्हें मिल गई बातें, तो मेरे विचार भी ऐसा ठीक है। फिर मैंने अपने विचार से जिसको अच्छा समझा उसके गया मैं, वैसे ही रहा तो करता रहा, करते करते अब पहुंचा हूँ यहाँ, ज्यादा मत क्या कहूँ आपको, मेरे को अच्छा लगता है वैसे करता हूँ। अरे अब भी यही बात, अब भी ये बात नहीं है कि मैं तो कोई महात्मा बड़ा भारी हो गया और मेरे को कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं मानता हूँ। अपने चलते हैं, पुस्तकें पढ़ता हूँ, सत्संग करता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, सुनने की अच्छी लगती है बातें, अच्छे लगता है, जैसे मेरे समझ में आ जाती है बातें वैसे आप लोगों को कह देता हूँ, वैसे मैं भी अपने करता हूँ, चलो भाई अपने करूँ। तो ये बात कहने की नहीं है, अपन कह देता हूँ मेरे लाभ हुआ है, मेरे लाभ हुआ है, आपको लाभ हो तो आप करूँ। अरे आप पूछोगे तो अलग पूछते हैं मेरे से, तो मैं एक बात नहीं कहता हूँ, जहां तक बने उसे कैसे हो उसे पूछ पूछा कर उसके अनुसार बता देता हूँ, अब करो तुम करके देखो, नहीं कर छोड़ दो, आग्रह है नहीं हमारा कि अमु करो ये करो ये करो, परंतु ये पुस्तकों से जो है ना मेरे संतोष नहीं है, पुस्तकें पढ़कर जो आधुनिक वेदांत है इसे मेरे संतोष नहीं है, मैंने पढ़ा है वैसे मैंने किया भी है, मैं संतोष नहीं होता है। ये पंडिताई की लिखी हुई पुस्तकें है, अनुभव की पुस्तकें और होती है, पंडिताई की और होती है, तो पंडिताई की पुस्तकों से पंडित बन सकते हो, तत्व भी नहीं हो सकते, ऐसी हमारी धारणा है। और हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, आनंद बनाऊ मैं तो, बहुत अच्छी बात है, किसी जगह किसी को संतोष हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, बड़ी आनंद की बात है, परंतु हमारी श्रद्धा बैठती नहीं हो। महाराज जी उनको अनुभव नहीं था क्या, किन्तु जिन्होंने वेदांत की पुस्तकें पंडिताई की जोर से, पंडिताई जोर से अनुभव नहीं है, ऐसा लिखता है क्या, मैंने नहीं जानता, ठेका नहीं लेता हूँ, मेरा विश्वास नहीं बैठता, अब मैं क्या करूं, मैं उनको नहीं कहता हूँ उनके अधूरापन है, उनमें अधूरापन पूरापन तो मैं जानता नहीं, पर हमारे संतोष होता नहीं। मैं वेदांत ग्रंथ के पढ़े हैं और मैंने पढ़ाए हैं और परंतु तो बैठती नहीं बात, जचती नहीं, ऐसी बात है। तत्व का विवेचन बहुत बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं, परंतु साधक के ऊंची स्थिति हो जाए ऐसा मेरे विश्वास नहीं है। मैं मेरा बात कहता हूँ आपको, दूसरों उनकी नहीं कहता हूँ, अपनी बात कहता हूँ, अपने जन संतोष होता है वो बात कहता हूँ। हमारे को गीता अच्छी लगी, पहले से पढ़ता हूँ, गीता अच्छी लगती है, गीता के भी टीकाएं कई देखी है मैंने, गीता की रुचि रही है, गीता पढ़ी है, गीता पढ़ाई है, संस्कृत पाठशाला में मैंने गीता पाठशाला न्यारी खोल दी, और गीता पढ़ाता था मैं, और टीकाएं देखता था और पढ़ाता था, परंतु कोई ऐसी मधुसूदनी अच्छी लगी हमारे को टीकाओं में, गुढ़ार दीपिका संस्कृत की मधुसूदनी है, उसकी उसकी टीका चिदघन आनंदी है हंडी में, वो उनका होता किया है, वो अच्छी लगती थी, मगर वो भी पूरी ठीक नहीं समझ पाती, पूरी बात नहीं बैठती उनकी भी, और मूल पर विचार रहा तो मूल पर विचार दिखे, तो गीता पर जैसे विचार मेरे में आया वैसे गीता में लिखा है, लिखा दिया तो राजेंद्र ने लिख दिया, फिर छप गई, फिर गीता दर्पण लिखा, दर्पण क्या लिखा, गीता लिखते अब इसकी भूमिका लिखे, तो भूमिका लिखते लिखते बातें पैदा हो गई, कई बातें पैदा हो गई, तो मैं भूमिका फिर उसको गीता दर्पण नाम लिख दिया, गीता दर्पण लिखा नहीं मैंने, बातें आने लग गई तो लिख दिया, लिखते लिखते गीता दर्पण हो गया। 108 लेख है उसमें, लेख लिख दिए गीता के ऊपर, आते गए लिखता गया कहता गया। ऐसी बात हम तो हमारी बात तो कह सकते हैं, और हम बात मैं नहीं कहता क्या है क्या नहीं है। मेरे को दिखता है कभी कभी, तो एक दिन की बात बताऊं आपको, एक दिन वैसी बात मैं है नहीं मेरे में, बात बढ़नी से सत्संग हो रहा था, सेठ जी थे हरिकृष्ण जी बैठे थे पास में, सेठ जी के छोटे भाई जिन्होंने वेदांत में उपनिषदों पर टीका लिखी है और ब्रह्मसूत्रों पर टीका लिखी है और योग दर्शन पर टीका लिखी है हरिकृष्ण जी से, वो मेरे पास ही बैठे थे उस दिन में। आई मैंने कह दिया सभा में, आप कोई पूछो आपके लिए क्या है मैं बता दूंगा, मेरे पूछो क्या करें मेरे को कैसे करें बता दूंगा, और क्या क्या कमी है वो बता दूंगा, ये कमी है कैसे कुछ ठीक हो जाए, ये अभिमान होता है। उस दिन आएगी मन में हरिकृष्ण जी ने पूछा मेरे क्या है, वो आपकी बुद्धिमानी का अभिमान है, ये आपके बाधक है। पूछ के मैं सब बता दिया, क्यों नहीं पूछा हमारे क्या ये बाधक है, तुम्हारा ये कहो तो ठीक हो जाए, ये बाधक है ये ठीक हो जाए। तो कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, मैं इसमें आप ऐसा नहीं मत जानना कि मैं वैसा हूं, कोई तरंग आ गई आदमी तो कह दी पूछ ली बता दी। ये बात है, बहुत वर्षों की बात है, शेर जी थे जो भाई जी भी थे, हरिकृष्ण जी भी थे, वो बढ़नी जी की बात है, कोई पूछा तुम्हारी क्या बात है, मेरे को देखिए तुम्हारी ये बात है उसकी ये बात है उसकी ये बात है उसकी ये बात है, ये बात है दूर कर ठीक हो जाएगा। तो भी बात दूसरी याद है, हरिकृष्ण पास में बैठे थे कि मेरी क्या बात है, आपको बुद्धिमानी का अभिमान की बात है, ये दूर को ठीक हो जाए, राजी हुए नाराज नहीं हुए मेरे, ऐसी बात है हमारा, और हम जानते नहीं बात, हम पता है नहीं हमारे, हम जितनी बात है उसे कहने में संकोच नहीं है, और कहने में ऐसे आती है मन भगत पर कि मेरी बात को काट नहीं सकता कोई भी। अभिमान की बात बताऊ, ये अभिमान के मैं जो बात कहता हूँ कोई युक्ति से काट नहीं सका, काटेगा तो इतनी उत्पन्न होगी फिर संभालनी मुश्किल, काट सकता ही नहीं, क्यों नहीं काट सकता है, गीता जी की बात है, मेरे घर की है नहीं, अपनी व्यक्ति की बात है नहीं, गीता जी की बात है, कट जाए तो गीता भगवान ही कटेगी हमारे क्या कटेगा, ऐसी आती जोर से कभी कभी चुप हो जाता हूँ, कई में ऐसी बात होती है मैं जानता मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पता नहीं है मैं तो भाई, ऐसी बात होती है, अरे प्रश्न पूछता है तो उत्तर पैदा हो जाता है, कभी कभी बात ये बात कैसे कह दी, अब आया भी कह दी, ऐसी बात तो अपनी बात में कह दिया आपको, अब राजा कैसा है संत कैसा है कौन कैसा है ग्रंथ कैसा है वो भगवान जाने, गीता के समान हमारे को दिखता नहीं कोई ग्रंथ, गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं दिखता, विचित्र बात है गीता की, रामायण तुलसी रामायण और गीता बहुत विचित्र ग्रंथ, बड़े विचित्र, दो ही बात मानता हूँ, दो ही भाषा है हिंदी और संस्कृत, तो हिंदी में तो रामायण है संस्कृत में गीता है, अरे दो ही अवतार है राम अवतार कृष्ण अवतार, राम अवतार की बात है रामायण में, कृष्ण अवतार की बात है गीता जी में, अरे दो तरह का उपदेश होता है, क्या कर बताता करके बता दिया कृष्ण भगवान ने, क्या कर बता दिया राम जी ने करके बता दिया, दो तरह का उपदेश होता है, तो दो ही तरह बात मिलती है, ये दृश्य और शब्द दो काव्य होते हैं, तीसरे शब्द है दो ग्रंथ बहुत अच्छे लगे, विचित्र रामायण की ग्रंथ रचना बहुत विलक्षण, गीता की रचना बहुत विलक्षण है, गीता दर्पण में मैंने खोली है कई बात है, दर्पण आप पढ़ो, गीता दर्पण नाम देखा हो, गीता दर्पण है, गीता का दर्पण है, देख लो आप गीता में क्या क्या ऐसी बात है, जो मेरे को मिली वैसे लिख दी, ये लिखने वाले राजेंद्र ने लिख दी बात अच्छी तरह से, उसी कृपा से हो गई काम, अभी तक लिखे जा रहे हैं, अभी लिखना छूटा नहीं है, अभी बातें लिखा रहा हूँ, अब भक्ति की बात आई थी अभी भगवान और भगवान की भक्ति, ये पुस्तक लिखाई है, अभी एक दो पुस्तक और लिख दी है जो छपेगी, एक वो पुस्तक लिखी जो कल्याण में एक अंक आ गया दूसरे अंक हम पूरी हो गई ग्रस्तों के लिए, जैसे ग्रस्त में कैसे रहे लिखी ऐसे ग्रस्तों के लिए, ऐसे पुस्तक ग्रस्तों के प्रति ऐसे लिखी है, जो एक कल्याण आदि आ गई आधा कल्याण में आने वाला लेख वो पुस्तकाल से हो जाएगी। अब इसमें बात पूछ रही हो आप पूछो, आप कोई बात पूछिए, ज्ञान योग की, भक्ति योग की, कर्म योग की, तीन बात है ये गीता में तीनों आती है, भागवत में गुरुगास्त्रो में या प्रभुता निर्णांश योग इस विषय में आप कोई पूछो बात। ये मन किया मैंने प्रचार किया है जैसी बात याद आ गई है और नई नई बातें मिलती है इस बात में ठेका नहीं इसका बात बहकम से ठीक है भगवान की बात है भगवान का आश्रय लेकर। अब सरल ये साधन है जो बताया कि भगवान को भगवान के इष्ट मांगकर उस आश्रय होकर तुम राम नाम जपते रहो मन लगा कर राम नाम जपते रहो और कहते रहो महाराज अच्छे गुरु आप मिलाओ अच्छे गुरु आप मिलाओ लगे रहो। ये कहानी कहा करता हूँ बेटी पूछे बाप से अनजायो पर लाए अनजायो पर ना मिले तो तेरे मेरे ब्याह अनजायो पर चाहिए मार दो जायर पर तो जायर तो मर जा ऐसे बरकू क्या बर जनता मर जाए बर बर जाए गोपाल जो अमर चूड़ो हो जाए सदा के लिए ऐसा बर चाहिए मार दो तो अनसायो भर लाए भगवान से कह दो महाराज अनसायो भर लाओ नहीं तो आप ही भरो मेरे मैं तो आपकी हूँ बस क्यों जाओ प्रसव ठीक हो जाएगा। एक भगवान के शरण होकर नाम जपता रहे रात और दिन और आपके शरण हो आपसे आप प्रकाश मिल जाएगा गुरु मिल जाएगा ग्रंथ मिल जाएगा बात मिल जाएगी सब मिल जाएगी ठीक तरह से। ये बात ग्रंथ होगा आजकल जो ग्रंथ पढ़ते हैं पढ़ाई कर रहे इन पर मेरा विश्वास नहीं है पढ़ाई हो जाएगी और जान लेगा मान भी लेगा अपना पर मानी हुई बात होगी वो अनुभव नहीं है। अब इसमें पूछो आप कोई बात हो तो महाराज जी कहीं ऐसा प्रश्न पैदा न हो जाए इसलिए खुलासा के लिए पूछ रहा हूँ कि आप एक तरफ तो ये फरमाते हैं ये पढ़ाई लिखाई से तो कोई हमारी श्रद्धा नहीं है और दूसरी तरफ आप पुस्तक पर पुस्तक लिखते चले जा रहे हैं क्या इसका क्या अभिप्राय है वो ये अभिमान है और क्या नहीं ये तो हम मानते नहीं है। अच्छा तो मेरे ये बात दिखती है कि इन पुस्तकों को मैं लिखता हूँ तो गीता जी को लेकर संत महात्माओं को लेकर लिखता हूँ मैंने जैसा सुना है पढ़ा है गीता में जैसा मालूम होता है इस तरह से करे तो उनका फायदा बहुत होगा होगा फायदा लाभ होगा ही ऐसा मेरा विश्वास है मेरे लिखे ग्रंथों से लाभ होगा। आप बताओ सुन के बताओ मेरे बात क्या है मेरी बड़ी मुश्किल हो गई है हमारे साधक संजीव ने टीका देख करके कई आदमियों ने कहा कि हमारा समाधान हुआ है हमारा संतोष हुआ है ऐसी बात क्यों ना आदमी कही है तो कहने से मेरे संतोष हो जाता है। ये साधक संजीव सुनते जिसमें लोगों ने कहा कि दूसरी बार पढ़े तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार पढ़े तो फिर नई बात मिलती है अरे ये तो अभी मिली है पहले मिली ही नहीं जो पढ़े जो नई बात मिलती है। राम निवास जी तर्की आदमी है ये सीधे सरल नहीं है यू कह कर मैं चंट हूँ बड़ा तो मैं व्याख्यान देता पहले तो मेरी बात मैं कभी वेदांत को कह देता विचार सागर कुछ नहीं है ब्रह्म है ऐसा कह देता हूँ समय में कह देता ऐसे ही तुम ये कहते कैसे बोलते हो ऐसे फिर हमारे सामने जुड़ जाते तुम कैसे खंडन करते हो तो जुड़ जाते वो भाई ऐसे मन दिखते ही मैंने देखे जैसे कहते तो मैं क्या बात हूँ विचार चंद्र होते विचार सागर वृत्ति प्रभाकर तत्वानुसंधान आत्म पुराण ये है सभी ऐसा दिखता तो भी सभा में जुड़ जाते काटते मेरी बात को। अब वे महाराज आश्चर्य बात वर है संत मत पर है श्रद्धा जैसे कबीर जी महाराज हुए दादी जी महाराज हुए मुख्य संतों में हुए कबीर जी महाराज संत मत हुए चक्रवर्ती संत हुए कबीर जी महाराज तो उनकी वाणी बड़ी विचित्र है तो संत मत श्रद्धा है। अब कहते हैं संत मत में भी बात क्या है कि क्रिया का आग्रह है साधक संजीवनी अच्छी लगी हमें अपनी मेरे मन जुड़ जाते थे काट संत करने के लिए वे कहते हैं साधक संजीवनी है ऐसा वाणी में ये संत मत है उसमें भी क्रिया की प्रधानता है साधक संजीव ठीक है कहीं से देखे कोई रौनों को भी बताते हैं साधक संजीव ठीक है अभी ऐसा बोलते हैं तो विश्वास दे ऐसा लोग बोलने लग जाए ना तो मेरा भी विश्वास है अभी ठीक है ये बात तो लिखते जा रहे हैं स्वास्थ्य अपने को अच्छी लगे लिखते हैं पढ़ो मत पढ़ो कोई बात नहीं आपकी जैसी मर्जी अब हमारी पुस्तक पर है भगवान का चित्र, तो सगुण वाले क्यों कर लोग देखते हैं, कहते सगुण की है तो सगुण की है। निर्गुण की आप बात कहते हैं उसे कम नहीं है मेरी निर्गुण की बात है, मेरी पुस्तकों में निर्गुण की बात कम नहीं है, कम नहीं विशेष निर्गुण की आई है। अब मेरे सगुण की बात होगी ज्यादा, अब मेरी वृत्तियां बदलते मैं क्या करूं, सगुण में विचित्रता दिखती वो निर्गुण विचित्र नहीं दिखती, विभिन्न कर सकता हूं मैं निर्गुण का सगुण का योग का। आप पूछो शंकाएं करो तो मेरा लाभ होता है उससे, जो शंका करो गहरी गहरी जितना मेरा लाभ होता है, इस बात रुचि रहती है मेरी। अब विचार रहती है सूक्ष्म वासनाएं भीतर, गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की वाणी हमारे प्रमाण हो जाती है, प्रेम भक्ति बिन सुनो खबर आई आभ्यंतर मल कब होने चाहिए। प्रेम भक्ति में जो रस में डूब जाता है उससे भीतर की सूक्ष्म सूक्ष्म मल चले जाते हैं, इतना साफ हो जाता है वो प्रेम भक्ति बन मल जाते नहीं। गोस्वामी का ज्ञान भक्ति है, ज्ञान दीपक और भक्ति मणि, इसका विवेचन किया गोस्वामी महाराज ने, तो वे बात बड़ी मार्मिक बताते हैं। हमारे ज्ञान की जस्ती नहीं थी पहले, जब मैं पढ़ता था उसे गोस्वामी की बात जस्ती नहीं थी, वेदांत पढ़ता था ना तो जस्ती नहीं थी। अब जैसे की यद सत्वाद में ही भावती भावती अगलम सज्जो यथा हीर ब्रह्म वो लिखाई है, सब ये बात लिखी है जो विचार संग्रहती लिखी है, परंतु बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र। नारायण नारायण नारायण नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से दिनांक 15 अप्रैल 1994 ईस्वी को प्रातः 8:30 पर श्री राम धाम सिंथल में संपन्न हुआ। राम।